ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सबको मालूम है इसका उनका दूसरा नाम है हरे कृष्ण आंदोलन, और ये हमारा प्रचार है हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। तो और क्या बोलने और क्या बोलने का जरूरत है, जैसे वो पंडित सब जानते हैं, सब आत्मा है, हाँ ना तो जाते हैं, और कुछ बोलने का जरूरत नहीं था। वो ऐसे ही पंडित था, वो सार्वभौम प्रभु का ऐसे कहानी। तो हमारा प्रचार यही है हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो। तो इतना ज्यादा बात बोलने का क्या जरूरत है। एक्चुअली भगवत कथा, कृष्ण कीर्तन और कृष्ण कथा दोनों एक साथ होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम इस पाठोत्सव का उद्देश्य है, हरि कीर्तन करना। और किस लिए हम हरि कीर्तन करते हैं इसके बारे में सुना और सुनाना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कीर्तन के पहले श्रवण होना चाहिए, कम से कम इतने सा श्रवण करना चाहिए कि किस लिए हरि कीर्तन करना चाहिए। और कम से कम इतना सा सुना हरे कृष्ण बोलो, अगर कोई दूसरे हमको नहीं बताता है हरे कृष्ण बोलो हम कभी भी कृष्ण कीर्तन नहीं करेंगे। तो कम से कम इतना सा श्रवण करना चाहिए, इतना सा आदेश मिलना चाहिए हरे कृष्ण कीर्तन करना। तो हम ऐसे सब लोगों को बताते हैं हरे कृष्ण बोलो। और खास गुजराती लोग का भाग्य है कि अभी तक कम से कम जो हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं तो हमको जवाब देते हैं या हमारे साथ हरे कृष्ण बोलते हैं। तो आप लोगों का इतना सा भाग्य होते हैं अभी तक। हम पूरा अहमदाबाद और गांव में इलाके में भी तो सब जगह जाके लोगों को बताते हैं हरे कृष्ण बोलो, सब हरे कृष्ण बोलते हैं। तो ऐसे आपका भाग्य है कि आपकी रुचि है कृष्ण नाम के लिए, लेकिन अगर हम हरे कृष्ण नाम कीर्तन करने का वास्तविक पाव मिलना चाहते हैं तो साथ ही साथ श्रवण करना चाहिए। ओ सार्वभौम प्रभु बोले कि नाम होते हुए सर्व जगते निष्ठा, नाम कृष्ण नाम जप और कीर्तन करने से पूरा संसार सब संसारी लोगों का उद्धार हो सकते हैं। लेकिन नाम के साथ भक्ति आचरण पालन करना चाहिए। और भक्ति क्या है, भगवान कौन है, हमारे क्या संबंध है भगवान के साथ, इसको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। इसलिए श्रवण करने का आवश्यकता होते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर का वचन में श्रवण करना कीर्तन की स्वरूप शक्ति होती है। जैसे कि कृष्ण और राधा, तो राधा कृष्ण की स्वरूप शक्ति होती है। अर्थात एक बहुत गहन बात है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम होते हैं फिर भी स्वयं अपूर्ण मानते हैं यदि राधा की संगति नहीं मिलती। तो सब इस्कॉन मंदिर में और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय मंदिर में हम अकेले कृष्ण की पूजा नहीं करते। तो गुजरात में वो लाडू गोपाल की उपासना, लालाजी की उपासना ज्यादा होती है, लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में राधा कृष्ण की पूजा होती है। क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही परम सत्य है, अभिन्न है और कृष्ण पूर्ण होते हैं, लेकिन और अपूर्ण होते हैं राधा जी के साथ। तो ऐसे कीर्तन पूर्ण होते हैं, लेकिन अगर कीर्तन श्रवण के साथ होते हैं तो और पूर्ण होते हैं। तो वैसे श्रवण कीर्तन की स्वरूप शक्ति होती है। मतलब अगर हम श्रवण नहीं करते हैं तो कीर्तन करने से हम कीर्तन करने का परम फल नहीं मिलेंगे। कीर्तन करने का परम फल क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति, चेतो दर्पण मार्जनम। कीर्तन करने से, कृष्ण नाम करने से पहला फायदा होता है कि हृदय साफ हो जाते हैं, और ऐसे ही कीर्तन करने से धीरे धीरे भक्ति में प्रगति होती है, और धीरे धीरे प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, हर कदम में हम कृष्ण प्रेम अमृत स्वाद करते हैं, और भव सागर से बचाना है और प्रेम सागर में डूबना है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, प्रेमानंद का सागर में डूबना है। ये भक्ति और कीर्तन करने का परम फल होते है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। लेकिन अगर हम अपराध युक्त नाम करते हैं तो बहुत जन्मों में भी कीर्तन करके भी हम कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे। बहुत जन्म जरी जरी श्रवण कीर्तन तबुता कृष्ण पदे तभी तबुता ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धाम। तो कीर्तन करने से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर नाम लेने के साथ अपराध करने हैं तो प्रेम प्राप्ति नहीं होती है। तो ये सब अपराध क्या है? तो एक अपराध है साधु निंदा, मतलब शुद्ध कृष्ण भक्तों जो कृष्ण नाम प्रचार करते हैं तो ऐसे भक्तों की निंदा करना महान अपराध होते हैं। और दूसरा अपराध है भगवान श्री कृष्ण देवताओं जैसे समान है। अगर कोई सोचते है कि ब्रह्मा शिव इंद्र विष्णु सब एक ही कक्ष है तो वो एक अपराध है। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादि दैवता समद्वय नैव वीक्षेत सपाशान्ति भवद्रुवम्। जो व्यक्ति मानते है कि ब्रह्मा शिव जैसे महान देवताओं भगवान विष्णु के समान है वे अपराधी है, वो भक्त नहीं है। कैसे? तो एक उदाहरण हो सकते है कि अगर प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो इनको यथार्थ स्वागत देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री का पोजीशन बहुत बड़ा है, तो अगर उनको हम बोलते आप इतना महान है, आप महान पुलिस सर्जन जैसे, तो वो अपमान होगा। पुलिस कांस्टेबल को सर्जन बताने से वो प्रसन्न होगा, ओ मैं कांस्टेबल हूं लेकिन मुझको सर्जन बोलते, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर सर्जन नहीं होते इस देश में। अगर सामान्य पुलिसमैन को इंस्पेक्टर बताना वो हो मुझको सम्मान देते खुश हो जाते, लेकिन अगर प्रधानमंत्री को आप महान इंस्पेक्टर है ऐसे ही बताने तो वो अपमान होगा, क्योंकि वे इंस्पेक्टर का पोजीशन से बहुत ऊपर है। तो वैसे ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र इत्यादि देवताओं महान देवताओं होने के भी अगर हम कृष्ण ब्रह्मा शिव इत्यादि देवताओं के समान मानते हैं वो कृष्ण को अपराध होते हैं, क्योंकि कृष्ण देव देव होते हैं। देव मतलब जो आराध्य है, लेकिन सभी देवताओं कृष्ण की आराधना करते हैं। तो ऐसे नाम अपराध होते हैं, साधु निंदा, गुरु निंदा, शास्त्र निंदा और भगवान का नाम लेना, साधारण कर्म कांड्य, यज्ञ, तपस्या, संकल्प, व्रत, उपवास जैसे समान मानना, क्योंकि श्री कृष्ण नाम कीर्तन उसका उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। वो कृष्ण कीर्तन पूरा आध्यात्मिक विधान है और ये सब यज्ञ बनाना और तीर्थ यात्रा करना भौतिक बार मिलने के लिए, तो वो भोग विलास के लिए भौतिक है। और श्री कृष्ण की विशुद्ध भक्ति और ऐसे भौतिक धर्म समान माना अपराध होते, तो ऐसे कृष्ण नाम अपराध होते हैं। और अगर हम कृष्ण नाम कहते हैं लेकिन अपराध करते हैं, तो कृष्ण नाम लेने से लेने का फल अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं मिलेंगे। तो ये सब अपराध कैसे होते हैं, तो ये सब भूल धारणा से आते हैं। अगर हम सोचते हैं कृष्ण शिव ब्रह्म सब एक ही है तो अपराध होगा। तो कैसे होते हैं, क्योंकि ऐसे प्रचार होते हैं हिंदू समाज में। ऐसे एक बार मैं विशाखापट्टनम में था और एक मंदिर में, ऐसे एक हिंदू मंदिर जिसमें सब देवताओं विराजमान थे, तो उस मंदिर में मैं भगवद गीता यथारूप इस का ये यथारूप का क्या मतलब है उसके बारे में एक प्रवचन दिया था। और उसमें बोला कि कृष्ण ही परम है, मतलब परतरम नान्या किंचित अस्ति धनंजय। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि मैं ही परम हूँ, मेरे समान मेरे ऊपर कोई और कुछ नहीं है, श्री कृष्ण ही भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो प्रवचन के बाद एक लड़की मुझसे पूछी कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं, मैं इस मंदिर में बहुत प्रवचन सुनना और सब दूसरे स्वामी जो आप बोलते हैं उसके विपरीत बोलते, सब बोलते हैं कि वो सब देवताओं भगवान है और आत्म सभी आत्म भगवान है और सब परम है, और कोई नहीं बोलते कि एक विशेष देवता सर्वोच्च है। तो आप कैसे बोलते हैं कृष्ण परम है और सब कृष्ण ही तरह, कृष्ण के अलावा सब कृष्ण के अधीन होते। बोला था कि ये कृष्ण का वचन है, कृष्ण ऐसे ही बोलते हैं और ये सभी शास्त्रों का सिद्धांत है। लेकिन लड़की बोले कि नहीं, वो सब स्वामी दूसरी बात बोलते हैं। तो ऐसे अगर हम शास्त्र चर्चा करेंगे और पूरे विश्लेषण करेंगे, एक्चुअली हमारे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सब पूर्वाचार्यों पूरा विश्लेषण किए, जैसे कि जीव गोस्वामी सत्संग धर्म में पूरा सिद्धांत निकला कि जरूर ही कृष्ण ही भगवान है, ये सभी शास्त्र का सिद्धांत है। कृष्ण स्वयं बोलते हैं गीता में, वैदेश्य सर्वैर अहम् एव वेद्यः, समस्त वैदिक शास्त्रों में वेद्यः मतलब मैं वो विद्या का मूल लक्ष्य है। तो वेद वाणी क्या है, कृष्ण को दिखाने के लिए है, तो कृष्ण ही भगवान है, ये शास्त्र का सिद्धांत है और यही सच है। और सब वास्तविक आचार्यों इसको मानते हैं और प्रचार करते हैं, लेकिन खास आज का कल युग का प्रभाव से कि सब देवताओं एक ही है और कृष्ण खाली एक देवता है, या कोई बड़ा बदमाश बोलते कि कृष्ण ऐसे व्यक्ति कोई नहीं थे और नहीं है, और कोई कोई बोलते कि कृष्ण ऐसे व्यक्ति था लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं था, तो ऐसे ही कृष्ण को बड़ा अपमान करते हैं। लेकिन कृष्ण कौन है, तो भगवद गीता और श्रीमद् भागवत जो परंपरा आचार्यों से मिलते हैं, तो ये सभी गुरु साधु और शास्त्र का लाइन से हम समझ सकते हैं। और अगर हम परंपरा से गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तो जरूर ही हम स्पष्ट धारणा नहीं मिलेंगे, हम भूल धारणा मिलेंगे। और ऐसे कृष्ण कृष्ण बहु के भी हम कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण कृष्ण अचित्र कहने के लिए तो पहले समझना चाहिए कृष्ण कौन है। कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन अगर हम भूल धारणा से कृष्ण कहेंगे तो कृष्ण नाम बोलने से पूरा फायदा नहीं मिलेंगे। साधु संगे भाई यदि कृष्ण साधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं हो, नाम आखो बहरे बहते तब नाम नहीं हो। तो अगर हम सत्संग शुद्ध कृष्ण भक्तों की संगति नहीं मिलते हैं, तो कृष्ण कृष्ण बोल के भी वो कृष्ण नाम तो सही कृष्ण नाम नहीं होगा, खाली वो नाम का अक्षर होगा, लेकिन उसमें कृष्ण विराजमान नहीं होंगे, क्योंकि कृष्ण प्रेम प्रीति को आकृष्ट होते हैं। और अगर कोई अपराध करते हैं तो प्रेम प्रीति नहीं हो सकते हैं। तो प्रेम प्रीति कैसे मिलने हैं? गुरु कृपा से, साधु कृपा से, भक्तों की कृपा से। तो गुरु कृपा साधु कृपा कैसे मिल जाते हैं? तो ऐसा नहीं है कि खाली साधु को देखने से कृपा मिलती है, सुनने से, सुनने से। साधु का आशीर्वाद क्या है? सत उपदेश देना साधु का वास्तविक आशीर्वाद है। एग्जाम सीजन चल रहा है और बहुत लोग हमारे पास आते, मुझको आशीर्वाद, मेरे बच्चा को आशीर्वाद दो एग्जाम पास करने के लिए। तो एग्जाम होते हैं, परीक्षा होती है, लेकिन आप सोचिए हम सब परीक्षित होंगे। ऐसा नहीं है कि जो बड़ा है तो एग्जाम पास किया है और अभी जॉब सर्विस करते हैं या अपना धंधा चलाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो छात्र जीवन हो चुका है और परीक्षा नहीं होगी। तो पूरे जीवन में छात्र होना चाहिए और क्या सीखना चाहिए? कृष्ण उपदेश, भगवद गीता। और परीक्षा होगी मृत्यु काल में, हम कितना अच्छी शिक्षा मिले। तो वो परीक्षा होगी और वो परीक्षा के अनुसार हम गलोक जा सकते या स्वर्ग जा सकते या वापस मानव शरीर में दुनिया में आ सकते या नरक जा सकते। ये मानव जीवन चार रास्ते जैसे, हम ऊपर जा सकते हैं, नीचे या थोड़ा साइड में भी। लेकिन मानव जन्म का उद्देश्य है गोलोक जाना, गोलोक प्राप्ति, कृष्ण चरण प्राप्ति। अगर हम स्वर्ग जाएंगे वो भी फेलियर होते। तो एग्जाम में कम से कम 60% होना चाहिए कॉलेज जाने के लिए। अगर 60% से कम मार्क्स मिलने हैं तो फेलियर जैसे माना जाता। तो अगर हम स्वर्ग जाएंगे वो फेलियर होते हैं, नरक जाना तो एकदम फेलियर होते हैं, और स्वर्ग जाना भी वो फेलियर होते हैं, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य है गोलोक जाना है। तो कैसे गोलोक जाना? तो इसलिए शिक्षा लेना चाहिए। तो इसलिए हरे कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य है हरि कीर्तन प्रचार करना और उसके साथ कृष्ण भक्ति सिद्धांत देना, जैसे विशेषकर श्रीमद् भागवत और भगवद गीता यथारूप में। ये सभी धर्म शास्त्र, भक्ति शास्त्र में आप कल ही ज्ञान नहीं मिलते कि कृष्ण ही भगवान है, लेकिन उपदेश मिलते कैसे हम कृष्ण भक्ति मिल सकते हैं और कैसे व्यवहारिक जीवन में हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं और कैसे हमारे वर्तमान स्थिति से काम क्रोध लोभ इत्यादि से युक्त होते हैं, कैसे हम यही सब अनर्थ से मुक्त हो सकते हैं और ऐसे वास्तविक कृष्ण भक्ति मिल सकती है। तो यही सब समझने तो एक मिनट की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान वाम नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञान अर्जन करके एक ज्ञानी व्यक्ति समझ सकते हैं कि ज्ञान का चरम स्तर है श्री कृष्ण को समझना, कि श्री कृष्ण भगवान है, सर्वोपरि है, वासुदेव है, सब कुछ ही कृष्ण, सब कृष्ण से आते है और कृष्ण सब कुछ के अंदर में है, कृष्ण सब कुछ पालन करते, कृष्ण ही सर्वत्र सर्वव्यापी, फिर भी वे परम पुरुष है, गोलोक निवासी ईश्वर परम कृष्ण। तो यही सब समझना बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी जन समझते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो दुर्लभ कृष्ण प्रेम प्राप्ति हम तुरंत मिल सकते हैं। कैसे? श्रवण और कीर्तन के द्वारा। तो ये श्रवण करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। हमारे प्रचार है हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, लेकिन हम सुखी रह सकते हैं अगर हम अच्छी तरह समझते हैं कि मैं कृष्ण दास हूं और इस दुखमय जगत मेरा स्थान नहीं है, मेरा स्थान है कृष्ण के चरण पर धूल का कण जैसे, वो मेरा स्थान। आई नंद तनज किंकर पतितांग विषमय भवम उठाओ कृपयाथ पद पंकज स्थित धूल सदृशम चिंतित। हे भगवान नंद पुत्र हरि, मैं आपका दास अनुदास अनुदास हूं, लेकिन यही बात भूल के मैं बहुत जन्मों में प्रयास किए आपको भूल करना और स्वतंत्र होना बद्ध अवस्था में भोग विलास करना। तो अभी समझ रहे कि यही प्रयास आपको भूल करना, कृष्ण को भूल करना, वो निष्फल होते हैं और इसलिए मैं कृष्ण के चरण के पास आता हूँ बहुत विनम्र होकर और कृष्ण के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान आपने इतना दयालु है तो मुझको आपकी सेवा में ग्रहण कीजिए। तो ऐसे ही कृष्ण भक्ति आंदोलन का उद्देश्य है कीर्तन और कृष्ण कीर्तन कृष्ण श्रवण, जैसे कि कृष्ण स्मरण होगा मनमना भव मनवर्त, सदैव कृष्ण का स्मरण होते हैं अगर हम सदैव कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार किया और सबको बताया हरे कृष्ण बोलो, भगवद गीता यथारूप पढ़ो और कृष्ण कथा सुनो, हमारे परम परमाराध्य परम गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ऐसे हरि कीर्तन कार्यक्रम आयोजन किया और लोगों को बोला 3 दिन व्यापी या 1 सप्ताह व्यापी हरि कीर्तन प्रोग्राम होगा। तो बहुत सारे लोग आए थे और सब सोचते थे कि हरि कीर्तन होगा मतलब मृदंग कार्तव इत्यादि लेकर और नाम कीर्तन होगा, लेकिन वो कीर्तन श्रीमद् भागवत प्रचार मतलब दिन भर प्रवचन भगवत वाणी सुनाना, तो यही कीर्तन है। तो एक बार मैं एक गृहस्थ भक्त का कमरा में था, का घर में था, और ओ पूजा घर में देखा वो दीक्षित भक्त था, लेकिन राधा कृष्ण विग्रह था और एक साथ ये सब कुछ नकली भगवान था और ऐसे ढोंगी तथा कथित गुरु। तो ऐसा उसको पता है कि आप दीक्षित भक्त है लेकिन ऐसा ये सब नकली भगवान भी रखते हैं और ऐसा होते हैं क्यों, और ऐसा बोलो कुछ कि ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, शास्त्र सिद्धांत के विरुद्ध है और ऐसे कृष्ण भक्ति अच्छी तरह नहीं होते। तो ये सब बात सुन के वो भक्त या भक्त प्राय तो ज्यादा भक्ताभास ज्यादा खुश नहीं हुआ और मुझको बताया कि महाराज आप कुछ कीर्तन करो। बोला था तो यही कीर्तन है आपके लिए, नाम कीर्तन से ऐसे कीर्तन सुनो और आवश्यक है, क्योंकि आप कीर्तन करते हैं लेकिन आप तक कीर्तन शुद्ध कीर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप कीर्तन कर हरे कृष्ण बोलते किसको बोलते, कृष्ण को या डोंगी भगवान को या ये सब नकली अवतार को। तो अगर सबको कृष्ण कहने तो स्वयं कृष्ण तो नहीं सुन, जैसे कि वो आदाश राजा चरित्रवान राजा तो गुंड के साथ नहीं रहते, आज का ऐसा नहीं उल्टा होते, लेकिन प्राचीन काल में राजा युधिष्ठिर जैसे परीक्षित जैसे इनके चरित्र इतना आदर्श था कि इनके पूरे राष्ट्र में कोई गुंडा नहीं आ सकता था। तो ऐसे ही कृष्णा कृष्णा बोलने से तो पहले समझना चाहिए कृष्णा कौन है, हम कौन है, भक्ति क्या है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत समझना चाहिए, शास्त्र का सिद्धांत क्या बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके बारे में बोलते हैं, सिद्धांत अलाशजन अनार्थ चारेना, जो अलसी होते हैं सिद्धांत समझने में, सिद्धांत अलाशजन अनार्थ चारेना, अनर्थ अनर्थ क्या है, जो कृष्ण भक्ति के विरुद्ध होते, तो ऐसे ही समाज में सब देवी देवी हम कृष्ण के समान होते हैं, या काम क्रोध लोभ इत्यादि। तो जब तक हम अच्छी तरह सिद्धांत नहीं समझते तब तक हम भक्ति में अच्छी तरह प्रगति नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसे ही महोत्सव बनाना है जिसमें कीर्तन होते हैं और हरि कथा भी होते हैं, क्योंकि हरि कथा सुनने से हमारा क्या संबंध है कृष्ण के साथ, तो इसको समझना है। तो कृष्ण भक्ति में पहले संबंध ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, संबंध मतलब कृष्ण अच्छी तरह स्पष्ट समझना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है, कैसे ही वही भगवान है, कैसे ही वही सर्वोत्तम है और कोई इनके कॉम्पिटिटर नहीं है। तो ये सब समझना चाहिए और देव देवी और कृष्ण के प्रतिनिधि जन है, सेवक सेविका है, लेकिन कृष्ण के समान नहीं है। तो ये सब समझना चाहिए। फिर दूसरा स्तर है अभिधेय, तो कैसे भक्ति करना है व्यवहारिक जीवन में। फिर प्रयोजन, हमारे क्या प्रयोजन है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो कृष्ण प्रेम कैसे होते है, तो पहले सिद्धांत समझना चाहिए, फिर भक्ति करना चाहिए और धीरे धीरे वैष्णवों और कृष्ण की कृपा से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त नहीं होते, अगर हम अनर्थ से मुक्त नहीं होते हैं, तो कृष्ण प्रेम बहुत दूर रहेगा। तो इसलिए पहले पहले संबंध ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, फिर जब हम पूरा आश्वस्त होते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, और उसके पहले भी अगर थोड़ा सा आश्वस्त होते तो भक्ति करना चाहिए। मतलब भक्ति का मतलब नहीं है कि सिर्फ हल्क भावना होती है, लेकिन अपना जीवन में सीरियसली गंभीरता के साथ कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो कैसे करना है तो थोड़े हम दूसरे दिन में कहेंगे, अभी थोड़ा देरी हो गया है और प्रश्न भी बोलने में लिखना है। तो अगर किसी के प्रश्न हो तो कागज में जरा सा लिखिए और हमको दीजिए, डॉक्टर सार्वभौम प्रभु आपको जवाब देंगे। तो किसी के प्रश्न है? नहीं है, प्रश्न है प्रसाद देना है, यही प्रश्न है। तो प्रसाद लेने के पहले थोड़ा कीर्तन करना अच्छा होगा। वन क्वेश्चन, ठीक है। और यही भी बोला इतना सा कि सिद्धांत समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम भक्ति सिद्धांत नहीं समझते तो हम अच्छी तरह भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमारे अनुरोध है कि ये सभी पुस्तकें जो है, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता इत्यादि, आप लीजिए बुक टेबल से, बुक प्रसाद के दे है तो सब जवाब मिले उधर ही है। तो काफी प्रसाद है, तो आप बाद में भी ले सकते हैं। Someone had a question, लेकिन अगर क्वेश्चन खाली मन में होते हैं तो मैं कैसे जवाब दूंगा? गुजरात गणेश और हनुमान जी कृष्ण मंदिर में भी होते हैं, तो गणेश और हनुमान जी कृष्ण का मंदिर में भी होते हैं, भी होते हैं, क्यों क्यों होते हैं? तो साहिब आप जवाब देंगे। ओके, यू आंसर। हाँ, आप जवाब। यस यस प्लीज। और ये क्या है? हम जब सोते हैं तो कहाँ होते हैं महाराज? बताएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में गणेश जी क्यों होते हैं, कोई पूछ रहा है ना? अरे भाई, जब प्राइम मिनिस्टर आता है तो आगे सार्जेंट चलेगा ना रास्ता साफ कराने के लिए, चलेगा कि नहीं चलेगा? चूती बजाता। अरे गणेश विघ्न नाश करने के लिए भगवान की भक्ति में ना, तो आगे रास्ता साफ कराएगा भक्त का भी भगवान तक पहुंचने के लिए, कोई परेशानी है इसमें? होता है कि आपने सात दिन महाराज इन फ्रंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ओपन, अच्छा जवाब है, बहुत फर्स्ट क्लास। और हनुमान जी इसलिए है कि कोई रावण जैसा आ जाए तो गदा जैसा देव मारे घर के अंदर। हनुमान परम भगवान का भक्त है, जैसे गरुड़ जी भी आगे बिठाते हैं भगवान की सवारी, ऐसे हनुमान भगवान का परम भक्त है। और भगवान का भक्त भगवान से दूर नहीं रह सकता है, तो भगवान का भक्त भगवान के मंदिर में रहने में आनंद लेता है, इसलिए उसको रखने में कोई रखना बहुत बड़ा शुद्ध शुद्ध माना गया, इसमें कोई आपत्ति नहीं। और महाराज इसके आगे बोले, लेकिन ठीक है, अच्छा जवाब है।